سے بخشتے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخشتے مجھ کو نہ دے سزا جہنم سے ہو عطا یا رب رہائی نا رے جہنم سے ہو عطا تو فعل اشارہ ہو ساتھ ہی ماں کے تو فعل اشارہ بخشش ہو ساتھ ہی ماں کے تیرے حبیب کے چل بھی بھی ہو نانا نارا ضیا خدا یا رب کبھی بھی ہو نانا نارا ضیا خدا تو لینا حشر بلا حساب ہو جنت میں داخل یا رب پڑوس خلد میں سرور خلد میں سرور کا ہو